πετάει. Νο και δείξε τε σηκώει. Μου δε τι, μια δά ζωή. Ιω, ιω, ιω, και τα δε τι. Νο και τη ζητά δε πρώει. Μα όλοι πέφτει μα καπλώει. Σε κοπτώει, πως μάλλα νόη. Σε ουμπά, δε βαϊτώει. Nuk e di pse jetoj, nuk e di pse të shikoj.